To dwie dziewczyny, których twórczość, pierwszą pełnowymiarową płytę prezentowałem Państwu w ubiegłym roku. Dwie dziewczyny, które powinny być trochę bliskie naszemu sercu. Lili and Madeleine. Lili Jurkiewicz i Madeleine Jurkiewicz pochodzą z Indianapolis w Indianie i no i tam zauważone przez Sofiana Stevensa, zaproszone do współpracy w jego wytwórni Asthmatic Kitty, wydały najpierw płytę Lily and Madeleine pełnowymiarową, prawdziwą, debiutancką, a teraz wracają do tych piosenek, ale już w wersji akustycznej. 8 utworów, wszystkie w takim właśnie stylu. Gdyby się Państwu podobało, polecam. Na ich Bandcampie jest ta płyta za niewielkie dolarki do nabycia. Lili and Madeleine. Lili Jurkiewicz i Madeleine Jurkiewicz. Polskie nazwiska jeszcze się dzisiaj pojawią, choć wiem, że nie pojawią się polscy wykonawcy, ale wszystko w swoim czasie. Teraz przenosimy się do Anglii. Tam na całkiem sporą gwiazdę wyrasta chłopak, chyba mogę tak powiedzieć, bo urodzony w 1987 roku. Nazywa się Joshua Peter Record. I've seen lifted hands and I've seen bodies fall, and I'm waiting on you. I've had bread and wine that fed just this empty heart, and I'm blaming you. Spoke words only you would know, bandaged just broken face. Oh, for I've tasted and I've seen your glory fell. I need something new to set me on fire. Oh no, set me on fire. Oh, I need something new to set me on fire. Oh no, set me on fire. The friendships burn and your body cut me off when I was looking for you. Saw your glory fall but fell in this bed of thorns. Now I'm waiting on you. Tried the things of old, my chains are broken, stones are old, for I need something new to set me on fire. Oh no, set me on fire. All that was served. I was cold with nothing left and found no warmth within your words. I was naked, I was burnt, the wine of the foolish to ease my thirst. I was looking for some good to heal. Poprawiają mnie Państwo, 1987 rok, to nie jest taki chłopak już, nie, to ten czas leci. Joshua Peter Record, ale podpisuje się jako Josh Record. Jego debiutancki album Pillars właśnie się ukazuje i przy każdym niemal utworze pierwsze dźwięki sprawiają, że to łapie, że ten utwór zahacza i dzieje się. A chwilę później, po drugim czy trzecim przesłuchaniu, stwierdziłem, że chyba każdy utwór nadaje się na stadion taki, żeby cała publiczność śpiewała, tam 30-50 tysięcy ludzi. No proszę posłuchać. Sorry, love, it did it for you. For your life and all it holds to be free. And so you know we never left you. Oh, he carved your name upon his dying tree. And he will find you wherever you go, and your sorrow will be known. And in your sadness, you will proclaim, cry for help in his own name. On his heart, he wrote your name. His love will show in this cold pain, and in your sadness you will proclaim, cry for help in his own name. When your winter comes, no tak sobie śpiewa, takie ma umiejętność pisania tych melodii porywających tłumy, takie mam wrażenie i pewnie kiedyś przekonamy się, czy to działa, czy nie. Josh Record, jego płyta Pillars właśnie się ukazuje. 14 minut po pierwszej, może coś z zupełnie innej beczki. 25 lat temu ukazała się płyta Come On, Die Young zespołu Mogwai. Z tej okazji zespół wznawia to wydawnictwo z bonusami, bo to już teraz będzie dwupłytowy album. No ale chciałbym wrócić do początku tej płyty, od której, no niekoniecznie od niej szczególnie, ale to był krok milowy w historii zespołu Mogwai. Come On, Die Young. Tak się zaczynała. Punk rock is a word used by dilettantes, and heartless manipulators about music that takes up the energies and the bodies and the hearts and the souls and the time and the minds of young men who give what they have to it and give everything they have to it. And it's a term that's based on contempt. It's a term that's based in fashion, style, elitism, Satanism, and everything that's rotten about rock and roll. I don't know Johnny Rotten, but I'm sure he puts as much blood and sweat into what he does as Sigmund Freud did. You see, what sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself. And that music is so powerful that it's quite beyond my control. And when I'm in the grips of it, I don't feel pleasure and I don't feel pain, either physically or emotionally. Do you understand what I'm talking about? Have you ever felt like that? When you anything, and you didn't want to either. You know? Like that. Some critics. You understand what I'm saying, sir? Thank you. Mogłaj. Nie 25, 15 lat temu, 99 rok. To był czas, kiedy te dwa zespoły, no, nie można powiedzieć, że się ścigały, ale były bardzo podobne, razem z Sigur Rós. I poszły trochę innymi drogami. Dziś ich światłość jest trochę inna, ale cały czas pamiętamy również o Mogwaju. A jeżeli chodzi o daty i godziny i lata, to jest pierwsza 24 się zbliża, a żeby już nie popełniać żadnego błędu, to pozostawię zapowiedź następnych dwóch utworów konferansjerowi z prawdziwego zdarzenia. Nie wiem, czy w Polsce jest choć jeden taki, który tak potrafi wrzeszczeć. All right, Emerald. It's time. I'm Screaming Scott from 101 WRAF. Welcome to a festive evening tonight. What do you say? It's been 20 years plus since we heard this debut album. Please welcome to the stage Detroit Sons, Sponge!

God help me right, I don't look quite the same. Grab my beating heart, take it from this broken cage. Today, zespół, który powstał w 1991 roku, ich pierwszy album tak naprawdę przeszedł do historii muzyki, jakoś mocniej się w niej zapisał, Rotting Piñata, tak jak tytuł utworu, który przed chwilą wybrzmiał, kierowany niezmiennie do dziś przez Winiego Dąbrowskiego i cały czas w Detroit i nic się nie zmienia, cały czas wydają płyty, ale no... Nie osiągnęli już potem, poza pierwszą płytą nie osiągnęli już wielkiego sukcesu. Tę płytę postanowili przypomnieć w wersji koncertowej. Właśnie ten album się ukazuje. Nazywa się Rotting Alive, po prostu. Sponge. Niedaleki krok dla człowieka do tego utworu. Are we losing touch?

Non Blonde z utworem Morphine and Chocolate i zespół Chocolate Watch Band, kompletnie już chyba zapomniany, z utworem Boba Dylana It's All Over Now Baby Blue. Dziś 22 lipca, dawny Ewedel. I dzisiaj na pewno, kiedy włączą Państwo telewizor w okolicach godziny 14, włączą stację Eurosportu, na pewno to określenie usłyszą. A ja chciałbym bardzo podziękować panom Wyrzykowskiemu i Jarońskiemu, no i Rafałowi Majce za te łzy radości. Tears of Joy, wakacyjnie bardzo. A wakacje co roku w moim przypadku to właśnie spotkania z komentatorami Tour de France i z zameczkami i z tymi emocjami niezwykłymi, które generują z jednej strony kolarze, z drugiej strony niezwykli komentatorzy. Drodzy panowie, pchajcie tak dalej, bo wypychacie polskie kolarstwo na zdecydowanie wyższy poziom. Tak trzymać. Trzymam kciuki. Dzięki takiej pracy więcej z nas jest welofiliakami. I'm a velo, fellow, a velofiliac. It is likely that you'll catch me in the act. Pedaling my bicycle down and back, down and back. Of riding my bicycle all through the town. I ride my lady every single day, and never is there a gas bill to be paid. If there was anything ever to happen to her, I'd be shit out of luck and screwed out of love. I'm a fellow, fellow, a fellophiliac. It is likely that you'll catch me in the act. Hipsters, they could never know how darkly, deeply my affection goes. And those wheels that I put on her, so curvy, bouncy, yes, she can take a beating. I'm a belly. Velofilia albo rowerofilia to pociąg szczególny do rowerów. No ale 3,5 minuty do godziny drugiej. Możemy o takich sprawach rozmawiać. Za dzisiejsze spotkanie już dziękuję. Zostało nam jedno nagranie. Za chwilę Tomasz Żąda i Nocna Polska. Zostało jedno nagranie. Zakończymy spotkanie nasze tak, jak zaczęliśmy. Od Weird Ala Jankowicza i kolejnego nagrania, już może nie tak szalonego, jak to z początku dzisiejszego spotkania. Tyle. Dziękuję. Grzegorz Zembrowski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za 24 godziny i 3 minuty w nocnej odmianie. Chyba mikrokosmosu, chyba mogę tak powiedzieć. Do za chwilę. I'm using my inhaler now. I'm out of shape, fanning up. I'm sipping coke from a solo cup. Donut crumbs are upon my lips. Whoa. But we are in the hate show. I can't reach my remote control. Welcome to a new place. Still alive. I'm never moving from this one. Never on this place. Always on this place. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdy huragan ryczy jeszcze raz.